Program Trzeci Polskiego Radia zbliża się północ, będzie sobota 19 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą walczyć o finał tenisowego turnieju w Cincinnati. Ponad 200 rosyjskich żołnierzy wzięły od początku ofensywy do niewoli siły ukraińskie. Do niedzieli potrwają szczecińskie żagle 2023. Będzie razem z nami ORP Iskra, będzie z nami holenderski Morgenstern. Będziemy mieć oczywiście Baltic Beauty. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w półfinałach tenisowego turnieju w Cincinnati. Liderka światowego rankingu WTA w meczu ćwierćfinałowym wygrała z Czeszką Marketą Wondrousową 7-6-6-1. Mecz trwał godzinę i 31 minut, mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Wimbledon wygrany przez Wondrousową to jest taki wyskok. Jeżeli chodzi o hardkorty, to Świątek sobie o wiele lepiej radzi. Kozioł nie jest taki niski, więc ten forehand już o wiele lepiej działa. I wydaje mi się, że właśnie ona akurat ma taką periodyzację i plan, że musi się rozegrać w tych turniejach i dopiero potem będzie miała formę, mam nadzieję, najlepszą w tym US Open. O finał Iga Świątek zagra z Amerykanką Coco Gauff. Hubert Hurkacz pokonał w ćwierćfinale Australijczyka Alexia Poperina 6-1-7-6. Polak o finał zagra z liderem rankingu tenisistów, Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Nowa minister zdrowia Katarzyna Sójka spotkała się z organizacjami pacjentów. Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi powiedziała po rozmowach w resorcie zdrowia, że liderzy organizacji pacjentów mieli możliwość przedstawić swoje postulaty. Sala kolumnowa Ministerstwa Zdrowia była całkowicie wypełniona i w swoim wystąpieniu również podkreśliła, że jej charakter pracy jest taki, że ona jest otwarta na ludzi, że lubi pracować zespołowo, że traktuje partnersko, że no bardzo tutaj liczy na zespół ten ministerialny, ale że poza zespołem ministerialnym oczywiście dla niej najważniejszy jest pacjent i właśnie jej pierwsze spotkanie, takie duże, oficjalne, to byli pacjenci. Dziś padło dużo ważnych głosów. Są sprawy, które można szybko rozwiązać, napisała po spotkaniu na Twitterze minister zdrowia. Katarzyna Sójka dodała, że takie spotkania są ważne, ale jeszcze ważniejsze są ich efekty. Wspólnie działajmy, bo wszyscy jesteśmy pacjentami. W ciągu kilku tygodni ofensywy ukraińskie siły zbrojne wzięły do niewoli ponad 200 rosyjskich żołnierzy. Wśród jeńców wojennych są ci, którzy chcą przejść na stronę Ukrainy i nie wracać do Rosji, poinformował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego. Andriy Yusov dodał, że co piąty Rosjanin poddał się dobrowolnie lub w ramach państwowego programu dla rosyjskich żołnierzy chce żyć. W ostatnich tygodniach liczba rosyjskich jeńców wojennych wzrosła i to znacznie. W ciągu zaledwie kilku tygodni aktywnych działań ukraińskich sił bezpieczeństwa i obrony było to ponad 200 rosyjskich jeńców. Oznacza to, że powrót ukraińskich żołnierzy z niewoli będzie łatwiejszy. Spośród nich co piąty poddał się dobrowolnie. Oprócz tego codziennie od 3 do 5 Rosjan poddaje się w ramach programu Chcę Żyć. Według Andrija Yusova służby wywiadowcze pracują nad kolejną wymianą jeńców wojennych. Do tej pory było ich już 48, a z rosyjskiej niewoli wróciło prawie 2600 Ukraińców. Władze Kalifornii wydały ostrzeżenie przed nadejściem burzy tropikalnej oraz ogłosiły pierwszy w historii najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. Ma to związek z nadciągającym huraganem Hillary, który może być pierwszym takim cyklonem, który nawiedzi ten amerykański stan od 1939 roku. Według prognoz w regionie może jednego dnia spaść tyle deszczu, ile pada średnio w ciągu całego roku. Na potencjalnej drodze Hillary znajdują się m.in. San Diego i Los Angeles. Rozpoczęły się szczecińskie żagle 2023. To największe żeglarskie święto tego roku. Przez cały weekend dwa brzegi Odry zapełnią się żaglowcami i jachtami. Pierwsze jednostki przypłynęły już w środę, mówi rzeczniczka żeglugi szczecińskiej Celina Wołosz. Będzie razem z nami ORP Iskra, będzie z nami holenderski Morgenstern, będziemy mieć oczywiście Baltic Beauty, będzie z nami także Joanna Saturna z Finlandii, będą też niemieckie jednostki. Oprócz tego, że te jednostki będą sumowały przy nabrzeżach, będą też pływały po Odrze. Dwugodzinne rejsy po Odrze w sobotę i w niedzielę. Będziemy mieć otwarte pokłady, będzie można pozwiedzać, będzie można porozmawiać z załogą. Najstarszą jednostką na tegorocznych żaglach będzie niemiecka Ernestin, wybudowana w 1899 roku. To był serwis Trójki.

You know we talked about fighting, fighting every day. And looking through rosy colored glasses, I must admit it seemed exciting in a way. But something that they overlooked to tell me, Lord, bullets look better, I must say. Rather when they'd coming at you, Harris, and tell him to ask the Lord to do some good things for me, Lord. Oh. Tell him I ain't gonna live to get much older. Me in my shoulder. Ważny i wielopłaszczyznowy I Can Write Left Handed, który współcześnie brzmi znacznie inaczej niż pół wieku temu. Ale myślę, że zwłaszcza w trakcie toczącej się wojny, równie zatrzymująco. Z Protest Songu słynie także Czesław Niemen, który powalił utworem Dziwny jest ten świat w 1967 roku. Ale my dziś sięgniemy nieco głębiej i to aż na trzech płaszczyznach i w różnym czasie. Tej nocy przywołuje swój set DJ-ski otwarty pielgrzymem Czesława Niemena do słów Cypriana Kamila Norwida. Po utwór wydany na płycie Niemen Aerolit w połowie lat 70. sięgnęli na przełomie wieków Ed Simons i Tom Rowlands, którzy jako The Chemical Brothers obchodzą w 2023 roku jubileusz trzech dekad na scenie. Ale to na marginesie. W każdym razie z przyzwoitości i profesjonalizmu Ed i Tom otrzymali kontakt do pana Czesława, o czym zresztą nasz artysta wspominał w jednym z wywiadów. No i mówił, że zwrócili się do niego panowie producenci muzyki techno, no i zwrócili się z pytaniem, czy mogą wykorzystać owe sample z utworu Pielgrzym. Czesław Niemen oczywiście się zgodził, a po całej rozmowie chemiczni jeszcze tak chyłkiem spytali, czy mogliby otrzymać numer do pana Cypriana Kamila Norwida, ponieważ zupełnie nie mogą go namierzyć. Taka to urocza anegdota na urodziny chemicznych, czyli na jubileusz trzech dekad działalności. A w każdym razie utwór The Test, w którym wykorzystano sample, pojawi się na zakończenie mojego mixtape'u, a sam koniec audycji z kolei wypełni remix Moody Mena, stworzony właśnie dla Roisin Murphy. Reinterpretacja Amerykanina miała swoją premierę 9 sierpnia. No i muszę Państwu w tej chwili powiedzieć, mogę zdradzić, że ten utwór to klasa, naprawdę klasa sama w sobie. Anagram Margana. a w nim margański DJ set ze wspomnianym początkiem utworu Pielgrzym Czesława Niemena. Całość zajmuje godzinę i ponad 40 minut. Zobaczymy, jak bardzo wygniemy czas. I na końcu Roisin Murphy, What Not To Do w reinterpretacji Moody Mena, czyli Kennetha Dixona Juniora. A wracając do mixtape'u, co między Pielgrzymem i utworem The Test? Również pojawi się protest song, proszę wyłapać. Teraz właściwie chcę tylko powiedzieć, że jest to stylistyczny eklektyzm, no i rzecz jasna wszystko z płyt, bez użycia komputera w trakcie miksowania. Życzę Państwu przyjemnego odbioru. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

Trójka. Trójka, trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Look at me, please.